ุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิหาประมาณมิได้เถิดสมาธิภิกขเวภาวยตังอัปปมานิปากานังปฏิสตานังปัญจายานานิปัจตานเยวะอุปาชันติเมื่อเธอมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิหาประมาณมิได้อยู่ญาณห้าอย่างย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนกาตามานิปัญจายานห้าอย่างเป็นฉนายอายังสมาธิสปัญจุปันนาสุโคเจวะอายะจิงจะสุขาวิปากโกติปัจจตันเยวายานังอุปาชติคือญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปอายังสมาธิอริยนิรามิสติปัจจตันเยวายานังอุปัชชติย่อมรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นอริยามัยแออิงอามิตรอายังสมาธิอากาปุริสเสวิโตติปัจจตันเยวายานังอุปัชชติย่อมรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้อันคนเลวๆย่อมเสพไม่ได้เลยอายังสมาธิสันโตปานิโตปาติปัสสัทธิลาโทเอโกทิภาวะทิฆาโตนาจัสสังฆารานิคายวาริตาปโตติปัจจตันเยวายานังอุปัชติย่อมรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นของละเอียดประณีตได้ด้วยความสงบระงับบรรลุได้ด้วยความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นและมีชัยบรรลุได้ด้วยการข่มธรรมที่เป็นข้าศึกห้ามกิเลสด้วยจิตอันเป็นสาสังขารส โขปานาหังอิมังสมาธิงสาโทวาสมาปัชฌามิสาโทวุทหามิติปัจจัสสเยวายานังอุปัชฌติยามรู้เฉพาะตนว่ามีสติเข้าสมาธินี้ได้มีสติออกจากสมาธินี้ได้สมาธิภิกขเวภาเวทาอัปปมานังมิปากาปาติสัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิอันหาประมาณมิได้เถิดสมาธิภิกขเวภาวยทังอัปปนังนิปากานังปฏิสัตตานังเมื่อเธอทั้งหลายมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิอันหาประมาณมิได้อยู่อิมานิปัญจายานานิปัจจัตตวาอุปาชันติติญาณคือความรู้แจ้งทั้งห้าประการนี้แลย่อมเกิดขึ้นแก่เธอดังนี ้สาธุขอความเจริญงอกงามในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่พวกเราทั้งหลายเพื่อนสหธรรมิกตลอดทั้งอนาริกะชนอนาคาริกะชนผู้นุ่งขาวห่มขาวผู้แสวงหาบุญหากุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราขณะนี้ได้ล่วงเลยมาเกือบจะ5:30แล้วผมมีความสุขใจเมื่อได้มานั่งเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเพื่อนกับท่านทั้งหลายผมมีความสุขใจเมื่อได้เห็นหมู่เพื่อนสหธรรมิกตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาพากันนั่งสมาธิภาวนาเป็นหมู่พากันเดินพากันมีสติรักษาตัวอยู่มีปัญญารักษาตนอยู่มีความสุขจากการได้เห็นเช่นนี้ผมมีความสุขใจเมื่อยามได้ฟังการสวดการสาธยายพุทธพจน์ต่างๆของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราได้แปลมาพิมพ์มาความสุขทางกายผมมีความสุขเมื่อผมได้มานั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นเพื่อนท่านทั้งหลายทั้งที่สุขภาพอันแสนจะทรุดโทรมอย่างนี้แหละวันนี้ผมได้ลงมาตั้งแต่3:00 พอดีมานั่งเป็นหมู่เป็นเพื่อนมานั่งรอคอยท่านด้วยจนถึงเวลานี้ก็2:30แล้วผมมีความสุขใจและก็มีความชื่นชมยินดีในปฏิปทาของพวกเราทั้งหลายที่พากันขวนขวายภาคเพียรพยายามทั้งผู้ใหม่ทั้งผู้เก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความห่วงใยเกิดมีในจิตในใจอยู่ไม่ได้ขาดห่วงใยพวกเราทั้งหลายกลัวจะไม่รู้ไม่เข้าใจข้อวัดปฏิบัติกลัวจะไม่รู้ไม่เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติที่เราได้กระทำได้บวชมาในพระศาสนา ยิ่งในขณะนี้เวลาของพระพุทธศาสนาอายุการล่วงการผ่านวัยมานานถึง 2,541 ปีชื่อว่าเป็นยุคท้ายๆแห่งพุทธันดรนี้ว่ากันว่าพุทธศาสนาของเรามีประมาณอายุ 5,000 ปีเดี๋ยวนี้ค่อนแล้วนอกจากครึ่งแล้วก็มาค่อนความห่วงใยในพระศาสนามีไม่ขาดในหัวใจของผมพระพุทธเจ้าท่านก็ห่วงใยพวกเรามีคำกล่าวไว้อยู่ในธรรมทายาทสูตรธรรมทายาทสูตรสูตรที่ว่าด้วยผู้รับมรดกรู้สึกจะหาง่ายถ้าผู้สนใจมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณาเล่มที่12ข้อที่21หน้าที่21มีคำกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายความห่วงใยของเราต่อมีต่อเธอทั้งหลายย่อมมีอยู่เสมอว่าทำอย่างไรหนอสาวกของเราเบื้องหลังจะเป็นผู้รับมรดกทางธรรมเรียกว่าธรรมทายาทประพฤติตามธรรมประพฤติตามศีลสมาธิปัญญาไตรสักศิขาที่เราได้บัญญัติแล้วได้สอนแล้วเธอทั้งหลายเรามีความเป็นห่วงว่าธรรมฉะนั้นหนอสาวกของเราจะไม่เป็นผู้รับเพียงอามิสทายาทอามิสทายาทคือผู้รับมรดกทางอามิสบวชมาอยู่ดีกินดีมาอาศัยเสนาสนะที่อยู่อาศัยที่ญาติโยมสร้างให้ด้วยความเคารพในพระพุทธศาสนาเคารพในพระรัตนตรัยเคารพในพระพุทธเจ้านุ่งห่มอย่างสบายอยู่กินอย่างสบายปัจจัย4ลาภสักการะที่ญาติโยมนำมาถวายให้เราไม่ขาดแคลนอันนี้ชื่อว่ามรดกอามิสทายาทรับมรดกทางอามิสท่านเป็นห่วงพวกเราบอกว่าทำฉะไหนหนอถ้าพูดเป็นภาษาลาวว่าเหตุจังใดเด้ลูกศิษย์คอยบัดสุดท้ายภายหลังจังสิเป็นผู้รับมรดกรักษามรดกทางศีลทางธรรมเอาไว้คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผมเองเป็นสาวกรุ่นท้ายๆปลายแขนเหมือนกับท่านทั้งหลายก็มารับมรดกทางธรรมแบกหามพระศาสนาพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นจากบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนิคมสู่นิคมจากนครสู่นครจากรัฐสู่รัฐจากแว่นแคว้นสู่แว่นแคว้นจากประเทศสู่ประเทศจากฝั่งมหาสมุทรฝั่งหนึ่งสู่มหาสมุทรฝั่งหนึ่งที่ผมเที่ยวจาริกไปแสดงธรรมดังปีที่แล้วถ้าพูดเป็นภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ารัฐเถรัฐถาจากรัฐสู่รัฐหลังจากนั้นท่านบอกสาคาราสาคลังจากฝั่งสาครมหาสมุทรฝั่งไปสู่ฝั่งหนึ่งปีที่แล้วบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นไปสู่ทวีปอเมริกากลางอเมริกาเหนือเพื่อแสดงธรรมถ้านับเป็นโยชน์ก็คงเป็นหลายหมื่นโยชน์นั้นคือการรับมรดกสืบสานมรดกของพระพุทธศาสนาสุดท้ายตนเองก็มาทรุดโทรมลงดังที่ท่านได้เห็นอยู่นี่แหละร่างกายมันก็ทนไม่ไหวชีวิตของผมในขณะนี้เหมือนแสงเทียนท่ามกลางสายลมซึ่งกระพือพัดมาตลอดทุกทิศทางไม่รู้มันจะมอดจะดับไว้ตรงไหนเวลาใดก็ช่างมันเถอะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกฎของอนิจจังกฎของธรรมชาติวันนี้ผมพาร่างกายอันทรุดโทรมนี่แหละมานั่งสมาธิอยู่ที่นี่ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.พอดีจนป่านนี้มัน 5:30 น.แล้วยังไม่ได้พลิกเปลี่ยนอิริยาบถไปไหนเพราะเป็นห่วงพวกเราอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจประการหนึ่งผู้ที่บวชใหม่ก็ยังไม่ได้ทำความเข้าใจอะไรมากนักอาศัยผู้ที่บวชก่อน ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบเป็นอย่างให้แก่ผู้บวชใหม่อันนี้เป็นการให้กันนะเป็นกัลยาณมนมิตรให้ธรรมกับสอนธรรมมันคนละอันกันสอนธรรมนั่นคือพูดให้ฟังแต่ให้ธรรมนั้นแปลว่าทำให้ดูอย่างที่ผมมานั่งทำให้ท่านดูอยู่นี่แหละผมก็มาตั้งแต่บ่ายสามโมงจนป่านนี้อันนี้ให้ธรรมแต่ว่าทำให้ดูพูดให้ฟังอันนั้นแปลว่าแสดงธรรมทำให้ดูนั้นแปลว่าให้ทำอยู่ให้เห็นอยู่อย่างประกอบไปโดยธรรมอยู่อย่างไม่มีความทุกข์บีบคั้นหัวใจพบผลของธรรมนั้นเป็นการแสดงปฏิเวทธรรมธรรมที่เป็นผลประจักษ์ออกมาให้เห็นผมจึงบอกว่าผมมีความสุขใจมากที่นี้พวกเราผู้บวชก่อนเป็นมัชฌิมภิกษุแล้วก็พากันให้ธรรมจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนิพเพทพลารามนี้15-16ปีแล้วที่ผมอยู่ที่นี่มามันก็ปีหนึ่งก็มีรุ่นหนึ่งมาและก็มาอาศัยคนเก่าเป็นตัวอย่างให้คนเก่าพาทำอย่างไรคนใหม่ก็ทำตามนั้นเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งจนมาถึงวันนี้จากวันนี้เราก็จะถ่ายทอดกันต่อไปเหมือนบรรพบุรุษของเรารับพุทธศาสนามาตั้งแต่236พุทธศาสนาเข้าสู่สุวรรณภูมิมันคงจะถ้านับการสั้นๆเป็นปี 2,300 กว่ารุ่นที่สืบทอดกันมาแต่ละรุ่นถ่ายโอนกันมาผมเห็นภิกษุใหม่ที่บวชใหม่เป็นนวกะภิกษุก็พากันไม่ประมาทมานั่งสมาธิกับภิกษุเก่าผมชื่นใจผมมีความสุขพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าโยหะเวทหโรภิกขุยุนชันติพุทธศาสนังโสอิมังโลกังประภาเสติอภามุตโตวจันทิมาแม้เธอจะเป็นภิกษุใหม่ๆยังหนุ่มๆบวชใหม่ในศาสนาจะหนุ่มหรือแก่ก็ตามที่บวชใหม่ในศาสนายุนชันติพุทธศาสนังเธอภาคเพียรพยายามไม่ทอดทุระขวนขวายในกิจการแห่งศาสนาอยู่เช่นนี้โสอิมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันทิมาภิกษุใหม่ภิกษุหนุ่มเช่นนั้นแหละจะเป็นผู้ยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉะนั้นทีนี้เรามาอยู่ด้วยกันหลายองค์หลายรูปผู้บวชใหม่ก็ดีบวชเก่าก็ดีมาจากคนละตระกูลถ้าพูดภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านานากูลังนานาโคตันนานานามังมีชื่อต่างๆกันมีนามสกุลต่างๆกันมีตระกูลมีครอบครัวต่างๆกันนานาวรรณังมีวรรณะมีระดับชนชั้นในสังคมไม่เหมือนกันแตกต่างกันได้รับการสั่งสมอบรมประสบการณ์มาต่างๆกันจากครอบครัวจากสิ่งแวดล้อมต่างกันเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเราอาศัยพระธรรมพระวินัยของพระศาสดาเป็นเส้นได้ร้อยรวงดวงใจของเราให้เป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนพุ่มพวงแห่งดอกไม้จากคนละต้นคนละชนิดเมื่อเอามาร้อยเป็นระเบียบแล้วมันก็จะงดงามชั้นใดก็ชั้นนั้นอยากจะทำความเข้าใจเบื้องต้นหน่อยพวกเราได้มาอยู่ด้วยกันนี้มันคงจะไม่ใช่มาโดยบังเอิญแต่มาด้วยความตั้งใจที่จะมาอยู่ด้วยกันมาประพฤติมาปฏิบัติพรหมจรรย์ด้วยกันถ้าจะเชื่อพระพุทธเจ้าบ้างไม่ต้องใช้มันสมองเป็นนักคิดอะไรจนเกินไปไม่ต้องเป็นปทปรมะจนเกินไปปทปรมะแปลว่าผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งรู้มากเกินไปจนยากที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าท่านสรุปว่าคนเราที่ได้มาอยู่ด้วยกันนี้ย่อมมีอธิมุตจุดมุ่งหมายมีจิตใจมีความโน้มเอียงมาด้วยกันถ้าเรียกว่าหีนาธิมุตติกานังกัลยาธิมุตติกานังสัต ตาสตังสเตสตังสังสันทันติสเมติสัตว์ทั้งหลายหมายถึงพวกเรานี่แหละสัตว์ทั้งหลายก็คือสัตว์แปลว่าผู้ยังคล้องอยู่ในวัฏสงสารสัตว์ทั้งหลายย่อมคบกันเข้ากันอยู่ด้วยกันโดยธาตุด้วยอธิมุตคือความน้อมเอียงแห่งอุปนิสัยหีนาธิมุติกากัลยาธิมุติกาผู้ที่มีอัธยาศัยเลวทรามก็จะไปคบเสพกับพวกที่มีอัธยาศัยเลวทรามผู้ที่มีอัธยาศัยดีงามก็จะไปคบเสพกับผู้ที่มีอัธยาศัยดีงามเพราะว่ามันจิตใจมันเป็นแนวโน้มอย่างเดียวกันไม่ว่าในเดี๋ยวนี้ก็ดีในอดีตก็ดีในอนาคตจะมาถึงก็ดีท่านกล่าวอย่างนั้นและยิ่งกว่านั้นผมอยากจะพูดกับท่านทั้งหลายว่าพวกเราคงมีบุพกรรมร่วมกันมาบุพกรรมมังกตังกรณียังมีกรรมในอดีตแต่ชาติก่อนๆได้กระทำร่วมกันกรรมดีร่วมกันได้เคยประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติสิ่งที่ดีที่งามร่วมกันมาชาตินี้เราก็ต้องมาโคจรมาพบกันเมื่อเรายังเป็นสัตว์ยังเป็นผู้คล่องอยู่เราก็เลยมาบวช ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันในสำนักในอาวาสเดียวกันทั้งที่ผมเองก็ไม่สมบูรณ์ร่างกายก็รอแต่วันจะแตกดับครูบาอาจารย์ก็มีเยอะที่ท่านยังดีๆมีอุดมการดีๆร่างกายอุดมสมบูรณ์ท่านทั้งหลายก็ตั้งใจจะมาที่นี่ผมเองก็เป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายกลัวจะไม่เข้าใเรามีบุพกรรมร่วมกันจึงได้มาอยู่ร่วมกันมาประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ในศาสนานี้ด้วยกันทั้งฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาและฝ่ายพระภิกษุสงฆ์องค์คสามเณรที่นี้การเป็นอยู่ร่วมกันของพวกเรานั้นเราควรตระหนักผู้ใหม่ยังไม่เข้าใจพระวินัยพระวินัยเป็นสิ่งร้อยทรวงร้อยรัดดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวก็อาศัยผู้เก่าผู้เก่าพาทำพาพูดพาอยู่พากินอย่างไรก็ดูประกันไปผู้เก่าก็อนุเคราะห์ผู้ใหม่ทำเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันคำว่ากัลยาณมิตรแปลว่ามิตรที่ดีมิตรที่งามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตัวท่านเองเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรแก่สัตว์ทั้งหลายถ้ามาดูอาจารย์ผู้ใดนะกัลยาณมิตรคือผู้ที่อยู่มาก่อนผู้ที่เป็นผู้เก่าเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผู้ใหม่เพื่อความเจริญงอกงามพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเรายังมองไม่เห็นธรรมะองค์ประกอบภายนอกอื่นใดสักข้อเดียวที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในอริยมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญมากขึ้นองค์ประกอบภายนอกนั้นคือกัลยาณมิตรถ้าเมื่อใดมีกัลยาณมิตรมีกัลยาณสหายมีผู้แนะนำพร่ำสอนมีผู้กระทำให้ดูดีๆเมื่อนั้นเถิดพึงรู้เถิดว่าเป็นแสงเงินแสงทองแห่งอริยมรรคเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอริยธรรมวินัยนี้กัลยาณมิตรนั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติของผู้เป็นกัลยาณมิตรช่วยฟังหน่อยนะผู้เก่าเพื่อให้ผู้ใหม่ได้ประโยชน์จากเราจะต้องมีคุณสมบัติของผู้เป็นกัลยาณมิตรเรียกว่าองค์ประกอบคุณสมบัติของกัลยาณมิตรมันมีอยู่6-7อัน1น่ารักทำอะไรให้น่ารักแก่ผู้มาใหม่ปิโยท่านว่าน่ารัก2คุรุน่าเคารพคุรุตัวนี้ถ้าแปลตรงๆตามศัพท์บาลีนี่มันมีแสงมันมียุ่งยากหลายอย่างคุรุแปลว่าหนักแน่นเป็นผู้หนักแน่นในธรรมจนเป็นเหตุให้เกิดความน่าเคารพเกรงขามเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามอันที่3ภาวนิโยเป็นที่น่าเจริญใจคันว่าภาษาลาวว่าเป็นตาอ่อนซ่อน เฮ็ดให้ผู้ใหม่อ่อนซ่อนโอ้ยอยากเป็นคือหลวงปู่นั่นเด้อันนี้เห็นมามากโยมก็มีกัลยาณ์อย่างหลวงปู่เถืองหลวงปู่ชื่นนี่ก็น่าเจริญใจถึงเวลาหลวงปู่เถืองแก่ๆนี่มาปูตั้งแต่ผมมานั่งอยู่นี่บ่าย 3:00 น.หลวงปู่เถืองก็มานั่งแล้วมาปูอาสนะไว้รอเพื่อนรอพระใหม่รอพระเก่าท่านปูไว้เรียบร้อยหลวงปู่ทองร้อยคำห้อยเหล่านี้เป็นตัวอย่างได้ดีงามทำให้พระใหม่พระหนุ่มเนน้อยได้กำลังจิตได้กำลังใจคิดว่าท่านแก่เท่าขนาดนี้ท่านก็ยังไม่เบื่อหน่ายที่จะภาคเพียรทำประโยชน์ให้แก่เราหลวงปู่ชื่นก็เหมือนกันท่านทำความเพียรให้เห็นท่านเป็นตัวอย่างแล้วก็หลวงปู่ใต้นี่ก็เหมือนกันผมลืมชื่อซะแล้วนี่เป็นบุญที่เราเคยทำร่วมกันเราจึงได้มาอยู่ด้วยกันจากภาวนิโยน่าเจริญใจน่าเจริญใจเป็นตาอ่อนซ่อนภาษาลาวว่าเป็นตาอ่อนซ่อนอันนี้เป็นส่วนทางกายทีนี้มาสู่ส่วนทางวาจาวัตตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำจะพูดจะจาก็มีถ้อยคำที่คิดไว้อย่างดีท่านบอกว่ามันตาจะวาจังมันตาจะวาจันพาสตินิธานวัตติงกาเลนะแปลว่าเธอจงกล่าวแต่ท่อนถ้อยคำอันคิดพิจารณาใคร่ครวญดีแล้วควรฝังไว้ในใจของผู้ฟังคือเวลาจะพูดจะจาอะไรพูดจาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เป็นอัตเป็นธรรมเป็นแบบเป็นอย่างคิดใคร่ครวญอย่างดีพอที่ผู้ฟังจะฝังไว้ในใจนิทานวัตติงกาเลนะเธอจงกล่าวแต่ถ้อยคำที่ใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญแล้วอย่างดีที่ควรไว้ฟังไว้ในใจของผู้ฟังตามการเวลาอันสมควรอันนี้เรียกว่าวัตตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำจะควรเรียกว่าคุณว่าลูกว่าหลานท่านน้องก็เรียกกันได้น่ารักเป็นถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดื่มควรที่ดูดื่มลงไปในจิตในใจพูดจากันก็ไพเราะต่อมาอีกมีคำหนึ่งว่าวจนะคาโมอดทนต่อถ้อยคำซึ่งกันและกันเมื่อได้ยินถ้อยคำบางอย่างไม่เหมาะสมมันกระทบเข้าไปในจิตในใจนี่อดทนฟังอดทนไม่แสดงอาการอ่อนไหวเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่งามต่อมาอีกคำพีรัญจะกระถังคาตากล่าวแต่ถ้อยคำอันละเอียดลึกซึ้งลงไปเป็นลำดับถ้าเกิดมีการถามว่าจะทำอย่างไรอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็กล่าวละเอียดเป็นลำดับลงไปแนะนำพร่ำสอนกันเท่าที่รู้ถ้าไม่รู้ก็บอกว่าผมก็ยังไม่เข้าใจพอต้องไปถามครูบาอาจารย์ท่านผู้มีสุตะมีพระหูสูตรมากกว่าเราอย่างนี้และตัวสุดท้ายโนจัตถาเนนิโยชเยไม่แนะนำกันไปในทางที่มันผิดในทางที่มันชั่วมีนะบางคนมาแล้วมาอยู่แล้วพูดจาก็เป็นไปเพื่อความแตกแยกเป็นไปเพื่อในทางที่จะผิดในทางที่ไม่ดีไม่งามขออภัยบางครั้งโดยเฉพาะฝ่ายอุบาสิกาผมเห็นบางคนมาอยู่ที่นี่ผมจึงต้องเชิญหนีเพราะผมพอจะรู้ด้วยความรู้บางอย่างถ้าจะพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามีเซนส์บางอย่างทำให้ผมรู้ว่าคนคนนี้คืนอยู่ต่อไปเนี่ยจะทำให้เพื่อนฝูงไม่ดีจะเป็นเสนียบเป็นจังไรคำพูดของเขาอาจจะนำไปในทางที่ผิดเรียกว่าจัตถาเนนิโยชเยนำไปในทางที่ผิดที่แตกร้าวคำพูดนี้สำคัญมากเราเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันอย่างนี้ที่นี้ หลักธรรมสำหรับการอยู่ร่วมกันเมื่อผู้ใหม่ก็ยังไม่เข้าใจพระวินัยดีก็อาศัยผู้เก่าทุกคนก็ปรับน้ำใจลงมาสู่ธรรมมีหลักธรรมอันหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าสารานิยธรรม